حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی والے ماہ منور میں سبز سبز پرچم لہراتے ہیں، اس کا رواج کب سے ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اس جھنڈے پر کوئی علامتی تحریر وغیرہ کیوں نہیں ہے؟ سبز سبز پرچم کا رواج جو ہے یہ جشن ولادت کے موقع پر بدعت حسنہ ہے، کیونکہ وہ پہلے کے دور کا تو ہم نے کوئی روایت نہیں پڑھی ایسی کہ پہلے گھر گھر پہ اس طرح جشن ولادت میں پرچم لگاتے ہوں، لیکن مسلمان جس کام کو اچھا کریں اور شریعت میں وہ منع نہ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ قرار پاتا ہے، مستحسن احسن ہوتا، اچھا ہوتا ہے. یہ رواج تو ہمارے ہم جو لڑکپن تھا ہمارا، یہ اس وقت سے ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے مل کر کچھ اسلامی بھائیوں نے، جب دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا، یہ ہوگا کوئی 30-35 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے، کیونکہ میرے دور میں جب میرا لڑکپن تھا اس وقت جلوس شروع ہو چکے تھے، تو جلوس 2-3 جگہ سے چھوٹے چھوٹے جلوس نکلتے تھے اور وہ بندر روڈ سے ہوتے ہوئے آرام باغ پر ختم ہوتے تھے، اور ایک طرف ٹریفک بھی جاری ہوتی تھی اور ایک طرف جلوس چلتا تھا مختصر، اتنا لوگوں کو پتا نہیں تھا، دلچسپی بھی نہیں تھی. میں نے تو جب سے شروع کیا نا جلوس میں جانا تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب سے میں نے عید میلاد النبی کے جلوس میں شرکت شروع کی لڑکپن سے کسی سال میں نے اس کو قضا کیا، مجھے یاد نہیں پڑتا. اس طرح آپس میں کچھ ترکیب بنی تھی کہ کپڑا خریدتے تو کپڑوں کے تھان خریدے اور اس کو کاٹ کاٹ کے سلائی کروا کے درخت چار آنے مزدوری لگتی تھی سلائی کی، اور وہ جو ڈنڈے ہوتے ہیں کپڑا مارکیٹ میں جو تھانوں کے گول گول ڈنڈے پھینک دیتے ہیں، اس طرح کے ڈنڈے کسی طرح بھی حاصل کر کے خرید کر یا جو بھی وہ ڈنڈا اس میں ڈالتے ہیں. تو مجھے جو یاد پڑتا ہو کہ بغیر ڈنڈے کا جھنڈا 1.25 روپے کا، وہ ڈنڈے والا 1.5 روپے کا ہم بیچتے تھے اس وقت، اس پر کوئی لکھائی نہیں ہوتی تھی، ڈائریکٹ تھان لے کر اس کی کٹنگ کر کے وہ اس کا جھنڈا ہم لوگ چلاتے تھے، 1.25 روپے 1.5 روپے 1.5 روپے. پھر یہ 2-3 سال چلا گیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو بستوں والے ہوتے ہیں نا، گاڑیوں والے، بچوں کی ٹافیوں والی دکانوں پر بھی میں نے کہیں کہیں دیکھا کہ وہ چھوٹے بڑے جھنڈے وہ دکان والوں نے بیچنے شروع کر دیے. جب دیکھا دیکھی کہ اب یہ جھنڈے چل رہے ہیں تو دھندا کرنے کے لیے بےچارے انہوں نے جھنڈے بیچنے شروع کر دیے. تو جب یہ بیچنا بڑھ گیا نا تو پھر ہم نے ہاتھ کھینچ لیا کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا کہ اس کو عام کرنا تھا، تو اب یہ عوامی تحریک بن گئی جھنڈے کی. ہر سال مجھے یاد پڑتا کہ باب المدینہ میں شاید اس طرح جھنڈے چلے. اچھا، مگر انہی دنوں لیاقت آباد میں سجاوٹیں ہوتی تھی اور وہاں بھی ہرے جھنڈے لگتے تھے، تو ہرے جھنڈے کا موجد اس کا مطلب ہم لوگ نہیں تھے، بلکہ جھنڈے پہلے سے چلے تھے اور ہم میں سے کسی نے وہاں دیکھے ہوں گے اور مشورہ کیا ہوگا آپس میں کہ یار چلو اپنے بھی اس طرح سب جھنڈے چلاتے، کیونکہ ایک فریق پہلے سے تھا جو مخصوص دنوں میں کالے جھنڈے اپنے گھروں پہ لگاتا تھا، تو اس طرح وہ دیکھا دیکھی ہرے جھنڈے جو ہیں وہ شروع ہوئے، اور ہرا جھنڈا اس سے الحمدللہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، جو کالے لگاتے کم از کم ان کو شاید اختلاف نہیں ہے، لیکن کالے لگانے والوں سے مجھے شدید اختلاف ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان سے متفق، میں ایک بات بولتا ہوں ان کو اس سے اختلاف نہیں ہے، نہ ان کو مشتعل کرنے کے لیے ہم نے لگائے، ہم امن کا پیغام، خوشی کے دن ہے تو سب جھنڈے خوشی کا پیغام، تو الحمدللہ یہ جھنڈے چلتے چلتے چلتے چلتے اب تو دنیا بھر میں تقریباً پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. یعنی جہاں بھی دعوت اسلامی والے آپ کو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے عرب ممالک ہو، چاہے مکہ مکرمہ ہو، چاہے مدینہ طیبہ ہو، جہاں پابندی ہوگی وہاں گھر کے اندر چھپ کر بھی جھنڈا آپ کو نظر آئے گا الحمدللہ. یہ سب زندہ. اچھا، اس میں لکھائی کیوں نہیں ہوتی؟ شاید یہ بھی کوئی علامت بھی نہیں ہے. علامت نہیں ہے، دیکھو ایسا نہیں، ایسا نہ بولو، اس کا سبز ہونا ہی علامت ہے کہ یہ سفید نہیں ہے، کالے نہیں ہے، لال نہیں ہے، پیلے نہیں ہے، یہ ہرے کیوں ہیں؟ اور سبھی جانتے ہیں ہرے کیوں ہیں، بتا دوں کیوں ہے ہرے؟ سبز گنبد محیط عالم ہے، سبز گنبد محیط عالم ہے، ہر طرف جلوہ گر مدینہ ہے، ہر طرف جلوہ گر مدینہ ہے، دھوم عطار ہر سو شاہ کے مینار کی، دھوم عطار ہر سو شاہ کے مینار کی، دھوم عطار ہر سو شاہ کے مینار کی، دھوم کر تم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب.